Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch paniki na stacji metra w Londynie. Jedna osoba została ranna. Przed Pałacem Prezydenckim trwa protest przeciwko reformie sądownictwa. Polska wzmocni obronę, by walczyć m.in. z propagandą z Rosji, zapowiedziała w Brukseli premier Beata Szydło. W Londynie jedna osoba została lekko ranna po wybuchu paniki na stacji metra Oxford Street. Miał tam paść strzały, jednak na miejscu nie znaleziono dowodu, by tak się rzeczywiście stało. Nie natrafiono też na nikogo podejrzanego. Zdarzenie policja początkowo traktowała jako związane z terroryzmem. W mediach społecznościowych naoczni świadkowie mówili o osobach uciekających do pobliskich sklepów i pubów. Policja wzywała ludzi na ruchliwej Oxford Street, by wchodzili do budynków. Zamknięto też dwie znajdujące się w tym rejonie stacje. Przywrócono już na nich ruch i podziemna kolejka zatrzymuje się na wszystkich stacjach. Pod hasłem Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska trwa manifestacja przed Pałacem Prezydenckim. Jej uczestnicy domagają się wycofania projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Wśród demonstrujących są m.in. posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł PO Borys Budka, Barbara Nowacka oraz wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Według organizatorów protesty odbywają się w ponad 120 miejscach, nie tylko w Polsce, ale także w Chicago, Dublinie, Kopenhadze, Londynie i Zagrzebiu. Sejm dziś opowiedział się za dalszymi pracami nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Posłowie nie zgodzili się na wnioski opozycji o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Premier Beata Szydło powiedziała, że Polska wzmocni wkrótce obronę przed zagrożeniami, w tym przed propagandą z Rosji. Szefowa rządu mówiła o tym w Brukseli, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wsparcia przez Polskę specjalnej grupy ekspertów w Brukseli, którzy zajmują się walką z rosyjską dezinformacją. Polski rząd realizuje również te zadania poprzez różnego rodzaju projekty, programy w poszczególnych ministerstwach, ale ja nie ukrywam, że myślimy o tym, ażeby i w polskim rządzie zwiększyć i wzmocnić właśnie walkę z tego typu zagrożeniami. Dyplomaci w Brukseli przyznawali dziś w rozmowie z Polskim Radiem, że 1 100 000 euro na walkę z rosyjską propagandą to kropla w morzu potrzeb, ale podkreślali, że Unia po raz pierwszy przeznaczyła taką kwotę na ten cel. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło sprawców zamachu terrorystycznego w Egipcie. W meczecie na Półwyspie Synaj zginęło według lokalnych władz co najmniej 270 osób. Stanowczo potępiamy sprawców tego niewyobrażalnego aktu terroru. Składamy szczere kondolencje rodzinom ofiar, wyrażamy solidarność z narodem i rządem Egiptu w staraniach na rzecz eliminacji terroryzmu oraz zapewnienia bezpiecznego rozwoju egipskiego państwa i społeczeństwa, głosi komunikat resortu. Kolejarze zapowiadają budowę nowych szlaków kolejowych. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej powstały bowiem tylko 34 km nowych torów. Dlatego już teraz przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, mówi Ireneusz Merchel, prezes Polskich Linii Kolejowych. Powołałem taki zespół do opracowania możliwości, potrzeb i koncepcji nowych linii kolejowych, które są niezbędne w celu usprawnienia ruchu kolejowego w Polsce. To jest niezbędne do tego, żeby polska sieć kolejowa wreszcie była efektywna. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Bo polska sieć kolejowa została ukształtowana w dużej mierze w czasach zaborów. Nowa linia kolejowa w kierunku Wrocławia jest niezbędna. Już nie mówimy teraz, czy to będzie kolej dużych prędkości 350 czy 250 km na godzinę. Ważne jest, że ta linia rzeczywiście powinna powstać. W sumie ma powstać nawet 1500 km nowych torów. Wiadomo na przykład, że pewna jest budowa nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże-Piekiełko, co umożliwi szybszą podróż z Krakowa do Zakopanego. Ponad 400 pacjentów w szpitali dziecięcych skorzystało z dogoterapii w ramach pierwszego ogólnopolskiego projektu tego typu zajęć. Prowadzi je Fundacja Dr. Clown. Terapię z udziałem psów przeprowadza cyklicznie w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku i Szczecinie. Mariusz Mazurek, rzecznik prasowy szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Od marca 2017 roku raz w miesiącu przychodzą dogoterapeutki, no i przychodzą oczywiście zwierzaki. Jest to rewelacyjny pomysł na to, żeby przez chwilę przynajmniej zapomnieć o tej swojej chorobie. Sylwia Ratajczyk, dogoterapeuta. Pies łagodzi obyczaje przez to, że merda ogonem, przez to, że jest bezinteresowny. Najważniejszym efektem jest to, że takie dziecko dostaje ogromny zastrzyk pozytywnej energii. Czyli jestem w szpitalu i jest mi źle, najczęściej mnie coś boli, jestem po albo przed zabiegiem i nagle odrywam się od tej rzeczywistości i wydarza się coś, co nie jest po prostu monotonią i nudą szpitalną. Psy do dogoterapii są specjalnie szkolone. Terapię z udziałem psów przeprowadza się na różnych oddziałach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A szykuje się Black Friday, aż do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz Smart TV LG 49 cali 4K Ultra HD klasa A+, taniej o 1100 zł. iPhone 7 32 giga, taniej o 200 zł. Słuchawki Bose Quiet Comfort 25, taniej o 600 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, no to jedziemy z tym notowaniem. 1869 notowanie. Listy przebojów programu trzeciego. Z całą załogą listy dziękujemy za wszystkie głosy, a głosy podkładały się tak, że dzisiaj lista ułożyła się w następujący sposób. 7 utworów wędruje do góry, 3 zachowują miejsca sprzed tygodnia, 16 utworów spada i mamy 4 nowości w zestawieniu. I to tak mi się wydaje, że od nowości chyba zaczniemy. Get out of your own way. YouTube nowość na 30. Jednak dotarli do 30, nie spodziewałem się. Get out of your own way. Zespół YouTube, pierwsza z nowości w zestawieniu 1869 notowania. Teraz się spodziewam, że w wielu domach będzie grało głośno radio, bo zespół, mimo że leciwy, No to ma ciągle bardzo wielu zwolenników. Na 29. też mamy nowość i dobrze. This is our home. Z koncertu dla muzycznej telewizji akustycznie zespół AHA. No tak ma być, takie musi być. Aha. Z koncertu MTV Unplugged, aha, This is our home. Dziś nowość na 29, na 30 też mamy nowość i to jest YouTube. A na 28 pięknie wyśpiewana piosenka, ach, niemniej jednej, zespół The Dumplings, 4 w dół po 14 tygodniach obecności na liście. Nie, nie, nie.

całkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, to na co dzień żyje w cyrku. Temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Świetną płytę nagrał pan Maciej. Maciej Maleńczuk śpiewał Młynarskiego. Mam zaśpiewać coś o cyrku dziś na 26. A kto się melduje na 25? Melduje się Ania Dąbrowska. Z tobą nie umiem wygrać. Nowość na 25. Z tobą nie umiem wygrać, Ania Dąbrowska, dziś nowość na 25. No, tu jestem zawsze rozczarowany, kiedy Robert obniża loty. 3 w dół po 7 tygodniach, dziś na 24. Bones of Sense, Robert Plant. Above the bones of sand. to będzie dalej z tym utworem Strach pomyśleć. Dzisiaj 3 w dół, po 7 tygodniach zaledwie, na 24. Bounds of Sense, Robert Plant. Przez internet świat stał się mały, to banał, ale z radością witam takie listy do listy. Pozdrowienia z gorącej Jamajki. Przesyła nam Dawid. Dziękuję panie Dawidzie, my pozdrawiamy pana z Warszawy i jeśli pan zechce przyjąć ukłony od redaktora Olszańskiego, to kłaniam się w jego imieniu panu bardzo nisko, bo Michał jest największym fanem Jamajki w naszym trójkowym towarzystwie. Lemon, Sowa, 6 do góry na 23. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum, w rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieci, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra tęka w szwach. Historie z dziadów woch w guszłach. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny, bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pochukiwanie, sowę przybito do drzwi, hipnagogi przy świadomym śnie. Nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum, w rynnach wciąż opiętych przez hak chaos cieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra szwach. Historie z dziadów, guszlasz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Proszę, pozdrów ode mnie sen, w którym fruwa motyl, w tym dobrym nie zjada. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów, guszlasz płacz. Zatęsknij za mną pewnego dnia. Nie znam się, bo tego się też nie spodziewałem. 2 tygodnie w zestawieniu, dziś 6 w górę na 23. Sowa i Lemon. Jeszcze jeden list do listy. Informacja istotna dla samego zainteresowanego i dla innych kierowców. Otóż Karol napisał, że dziś wymienił opony na zimowe. No to gratulacje, a poza tym, drogi panie Karolu, chcę powiedzieć, że niebawem się przydadzą, bo synoptycy zapowiadają od niedzieli zmianę pogody. A u nas na liście na 22. Podróżnik i Krzysztof Zalewski. Podróżnik

piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Statystyka tego utworu jest taka, 22 tygodnie na liście, z 25 na 25 w górę, tak daleko stąd, tak blisko, to był Zbigniew Wodecki. No i nie chcę już tego powtarzać jak mantrę, że utwory, które lubię, spadają, bo jak to tak będę powtarzał, to rzeczywiście tak będzie. No ale w tym wypadku 12 tygodni w zestawieniu, z 16 na 19, The Sky is a Neighborhood, Foo Fighters. Jedna jest ich ostatnia płyta, docenia się dopiero po kilku razach obecności w odtwarzaczu kompaktowym. Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood, a ten utwór 12 tygodni na liście, dziś na miejscu 19. No i też spadek, 3 w dół po 25 tygodniach, z 15 na 18, Polsko Krzysztof Zalewski. 5 lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic, znowu ma. Brwi. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na ulicę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi co mogę i z kim? Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię mocno. Polsko, Krzysztof Zalewski, dziś o 3 pozycje w dół, z 15 na 18. No i kontynuujemy strefę spadku, 3 w dół, na 17 Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities, going backwards. Are you counting all the casualties? Still in debt to our tych wszystkich nowych utworów Depeszów ten chyba podoba mi się najbardziej. Going Backwards, Depesh Mode. Dzisiaj 3 w dół po 24 tygodniach obecności na liście. Z 14 na 17. Uff, teraz odetchnąłem z ulgą, dlatego że na tym utworze bardzo mi zależy. I dziś awans z 17 na 16. Highway Tune, Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, dziś o jedną pozycję w górę z 17 na 16. Myślę sobie, że to jest utwór, który mógłby spokojnie znaleźć się na miejscu 5, 4, a już na pewno na 3. Zobaczymy, może tak będzie za tydzień. Dziś 1869 notowanie listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl, tak można się z nami kontaktować. Na dzisiaj jest piątek, WW na 15. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem.